πατριώτες εμπρός, ο Ρωκάς είναι φρός, το ρεμπέτικο αίμα ξυπνά. Τσίφτεται λοιπόν το λαμπρό παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά. Είναι δυνατόν σε μια στιγμή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, που η Άγκυρα προκαλεί με κινήσεις να έχουμε μια κυβέρνηση φθαρμένη όσο δεν παίρνει, εξαρτημένη όσο δεν παίρνει, ανασφαλή όσο δεν παίρνει, να αποφασίζει για μας, για τον ελληνικό λαό, ερήμην του ελληνικού λαού. Εξαρτημένη όσο δεν παίρνει, ανασφαλή όσο δεν παίρνει, να αποφασίζει για μας, για τον ελληνικό λαό, ερήμην του ελληνικού λαού. Δεν είναι ωραίο ερώτημα αυτό? Μια μέρα μετά όσα έγιναν στο Προεδρικό Μέγαρο και σήμερα που ο Ερντογάν βρίσκεται τώρα αυτή την ώρα πάνω στην Κομωτινή με τις διαδηλώσεις εκεί απ' έξω και με την ένταση που βγαίνει γενικώς από το Δήμερο. Είναι ένα σωστό, to the point, ωραίο ερώτημα από τον Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια το απίφθινε στην προηγούμενη κυβέρνηση όταν ο ίδιος ήταν αντιπολίτευση, που πάλι η Τουρκία έκανε τα δικά της και πάλι νιώθαμε όλοι ότι μια ανίσχυρη κυβέρνηση πάει να κάνει εθνική στρατηγική πολιτική. Αλλά τα ίδια νομίζω ισχύουν και τώρα, και για να μην κουραζόμαστε να τα λέμε εμείς, τα έχει πει όλα ο Αλέξης, χρησιμοποιούμε τη φωνή του και τα περιγράφει όλα μια χαρά, και έτσι τονώνουμε και τη συνέχεια του κράτους και κυρίως τη συνέχεια της αμφιβολίας της δικής μας προς το κράτος των Ελλήνων πολιτών. Η απάντηση στα όσα κάνει, λέει, σκέφτεται ο Ερντογάν η Τουρκία είναι ο ηρωισμός. Και έχουμε εδώ παραδείγματα ηρωισμού. Ξεκινάμε με το πρώτο. Πριν από 6,5 χρόνια ξεκίνησα από τη Μελούνα ανθιπολογαγός, με τη μικρή ελπίδα πως μπορώ να δω τη Θεσσαλονίκη. Και τώρα, ύστερα από τόσους αγώνας και δεκάδας μαχών, να, είμαι στην Αγιά Σοφιά. Χριστιανή καιρός, παγκλαμάς και σταυρός, εκκλησία, ταβέρνα, δουλειά. Να, να. Ζήτεται λοιπόν το λαμπρό παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά. Να! Ζήτεται λοιπόν το λαμπρό παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά. Να! Είμαι στην Αγιά Σοφιά, αφού επίδησα Τούρκους στρατιώτες. Αυτά είναι λαμπρά παραδείγματα αντίστασης, ηρωισμού κυρίως, αυτοθυσίας. Ακούσατε εδώ Άδωνης τι έκανε, έφτασε στην Αγιά Σοφιά. Θα τα μεταδώσουμε αυτά τα παραδείγματα, γιατί τα έχουμε ανάγκη όλοι αυτές τις κρίσιμες ώρες, αυτό το πολύ παράξενο διήμερο έτσι κι αλλιώς. Οπότε έχουμε βάλει και ένα εμβατήριο από κάτω. Ο Σάκης Μπουλάς το τραγουδάει. Τσιφτετέλη Μάρς, έτσι λέγεται. Το τσιφτετέλη είναι αναγκαίο για γνωστούς λόγους. Είναι κάτι που ενώνει τους δύο λαούς. Γιατί είπε και ο Προκόπης Παυλόπουλος χθες, αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Το πρώτο σε αυτά που μας ενώνουν είναι το τσιφτετέλη. Αμέσως μετά είναι καμιά εκατοστή φαγητά. Μελιτζάνες, ατζέμ, πιλάφια και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Και δεν είναι λίγα αυτά, πραγματικά είναι πάρα πολλά και πολύ σημαντικά και πολύ ουσιαστικά, γιατί κάθε μέρα βλέπεις τι ακριβώς σε ενώνει με τον γείτονα. Κατά τα άλλα, αλλοπρόσαλο λαό που από τότε που ήρθαν μας έχουν κάνει τη ζωή δύσκολη. Μιλάω για εκατοντάδες χρόνια πριν. Ακόμη και χθες και σήμερα που ήρθαν στην Αθήνα, η ζωή των Αθηναίων έχει γίνει δύσκολη. Τώρα είναι των κατοίκων της Κομωτινής. Μια άλλη λύση, πέρα από τους ηρωισμούς, πρέπει να έχουμε και συστήματα για να τους αντιμετωπίσουμε. Είναι αυτή που προτείνει ο Βασίλης Λεβέντης. Και η άποψή μου είναι, επιμένω ακόμη, όλοι οι βουλευτές να δώσουμε από τρεις μισθούς και να ξεκινήσει όσοι έχουν πάνω από 1.500 ευρώ σύνταξη μισθό, να μαζέψουμε από 200 ευρώ το μήνα από τον καθένα, να παραγγείλουμε 30 αεροπλάνα F-35. Και ψηλά την γροθιά και κουνάτε κοιλιά στο νερό του χορού θα ματά. Με καρδιά όλοι ευρώς για να φύγει ο εχθρός. Μια λαϊκή κατοικία πρόκειται να εκκληστηριαστεί. Για να μην ξεχνάμε, έχουμε και τα δικά μας. Το ακούσατε εδώ. Την Τετάρτη, μια λαϊκή θα εκπληστηριαστεί. Λαϊκή κατοικία. Όχι ακόμη αγορές ή οτιδήποτε άλλο. Λαϊκή απογευματινή. Όχι. Είμαστε στη λαϊκή κατοικία. Αυτές έχουν βάλει στο μάτι. Υπάρχουν και βίλες μπροστά. Αλλά από πίσω υπάρχουν και κάποιες λαϊκές κατοικίες. Οπότε το είπε εδώ, το ακούσαμε. Αλλά αυτά είναι τις άλλες εβδομάδες. Για να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα δικά μας θέματα, τα οποία καλά τα εθνικά, καλά ο Ερντογάν, αλλά δεν είμαστε και στα καλύτερα μέσα. Έξω το βλέπετε. Μέσα, όπως το γνωρίζετε όλοι.